як би там не було, я звернувся, якби на що з серцем у мене то. Ну, не лади. Не то, що мене забрали там, чи що, я пішов. Ну, як би там не було, дуже щось мені важко стало. Реанімацію в мене там. Ну, так вийшло, що я в реанімацію в мене вони, значить, ну, я й просився, щоб щось, ну, серце стає і все. Так переживання такі, значить. Значить, ну, в лікарні, це коли я був, значить, в реанімації, ну, я не знаю, про мене знали вже. Мене вже ці, як кажуть, функціонери, ви знаєте, що я виступав проти наших партійних функціонерів, так сказати. Ну, і як би там не було. Коли мене дали мені там щось, як кажуть, на ліжко положили, просипаюсь ночі, ну я не знаю, вони капельницю там поставили чи щось таке. Просипаюсь, капельниця, значить, пуста стоїть, нічого, ніхто, нікого нема, а я лежу, і ви знаєте, я себе взагалі погано навіть знав. Ну, тому що таке відчуття, як вроді тебе, ну, не знаю, як воно, що там і як. Щось ввели, так? Можливо, не знаю. Ну я знаю, в мене навіть була така думка, що в мене якби чуть ли не крові мої набрали. Ну, я маю на увазі якесь переливання чи що. Ну, коротше, таке була така думка була, що я не знаю. Був вроді нормальний, а тут така слабость, усе. О. Ну і вітіля, значить, отож, значить, там я десь побув день чи два, не пам'ятаю вже точно. Направляють вони мене в наші психоневрологи, психо, значить, де психічно лічать, значить. Угу. Ну, значить, лічать. Ну, поразило те, що вони поразило те, що я ж вроді нічого. Як кажуть, нормальна людина тут тобі. Тут вони мене, значить, беруть і закривають. Закривають мене, значить, до людей, які ненормальні взагалі по своїй природі. Угу. Хто не був у цьому, як кажуть, той не може навіть уяснити, коли, значить, тебе закривають у камери. Я був. Ви знаєте. Мене 18 діб тримали на експертизі. Вони всіх антисовєтчиків перепускали. Перепускали. Ну, вони через оце, от іменно, що це дуже, воно, звісно, впливає. Діло в тому, що психологічно так закрить. Ну, я не скажу, що вони мене довго там тримали, ну, я не знаю, 2-3 дні. Я не, ну, не дуже довго, але оце саме оце поміщення. Ну, то зрозуміло, що день таке. Чи два, я вже зараз не пам'ятаю, скільки я там і був, в принципі. Ну, вони мене той. І, значить, оце я між цими, як кажуть, людьми. Угу. Тут вже спомнили, що і ця ж, усі знали, що все-таки боролися. Тепер я вже на собі, як кажуть, це. Побачу її. Тому що я вже тоді знав, що ті люди, які, чого, каже, мало в нас тих людей, які ви признаються, що вони були там. Mm-hmm. Ну, що їх закривали, що їх не тільки, скажімо, правозахисників, а взагалі людей, які нормальні. Але в силу того, що вони виступали проти деяких осіб, mm-hmm. їх просто закривали так, і держали там 2-3 дня, його тут два дня, ну день його там подержи, отак. Просто закрий, і не треба йому нічого казати. Просто подержи його нормальну людину, і вона більше ніколи не буде виступати. Ну, ви мене... нам відома ця система, як ви кажете, то ця совєтська каральна психіатрія. Да. Оце я, собственно говоря, я можна сказати, останній, я себе вважаю останнім, який попав. Взагалі, тоді ж була вже ж перебудова, кінець перебудови, ви знаєте, ну як вже йшли зовсім процеси, якби другі. І вже це дуже, ну як, вже вони не дуже бралися з так людей зачиняти. Тому що це був кінець 89-го року. Да, так, це були якраз оці, оце що, це що, це ж створення товариства української мови, так. Виступи. Значить, ну, доведення до, як кажуть, до такого стану, це є люди, які живі, які можуть підтвердити і сказати, да, його обзивали там фашистом, ага. За ні за що, що людину взагалі, і вона не, як кажуть, нічого не робила. Уже там потримали декілька днів, ну, і декілька, далі що було? Потім, значить, вони мене поміщають уже ж при цій же психоневрологічному цьому відділенні. Ну, то там алкоголіки лічили, там і алкоголіків, ну, вони якби в одних палатах, ми, як кажуть, то. Ну, вже тут пішло то. Я вам скажу, що... А там вже скільки тримали? Там уже мене якби починали колоти. От я все, мене записували, чим вони мене кололи, значить там. Ну, коротше, вони мене довели до такого стану своїми цими уколами, Що я вам скажу, я себе почав наскільки погано відчувати, що це передати дуже важко. Ну, мені розповідали люди, так, котрі роками там перебували, в якому вони стані. В общем, вони мене накололи, кололи вони нормально, ну, офіційно, дає лікарства, ну як, лічать. Угу. Є у мене ці, значить, чим вони кололи, можна це все перевірити. Ну, це я так зрозумів, це психотропні якісь, значить, вони в мене десь записані, чим вони кололи. Угу. Теж записано. Тому що я все це збирав, тому що я хотів все-таки, думаю, я все ж таки колись вийду на рівень того, що, хоча може і важко, може мене і не буде вже, але я все ж таки... Ти ще здоровий, як бичок не буде, тобі 40 років ще... Ні, зараз я не то, що здоровий, ти зараз мене не... Ми давно з тобою не бачили, потім побалакали. Так, потім вже немає нас часу, нам треба їхати в Орджонікідзе, чому ми підійшли вже. А, ну так, а що, може вже хватить? Та ні, то ви закінчуєте таке розмову. Ну, коротше, вони мене, значить, оце ж так полічили, угу, що я вже, як кажуть, і ходити не вмів. Угу. Вже ходити не вмів, не тільки там щось говорив. Скільки це тривало? Ну, це до місяця. До місяця? Так. Да. Ага. Ну і відпустили все це? Потім я, значить, все ж таки, я, як кажуть, за мене виступили там товариші, значить, на зборах там в Дніпропетровську, що так і так, що, ну, людина пострадала, там угу, все таке. Зразу ж мене виписують, угу, як кажуть, друге відділення неврологічне, це вже міське там переміщають. Угу. І я, значить, уже, потім з цього, значить, відділення, вони дуже це все швидко робили, тому що Радіо Свобода виступила по цьому питанню. Ага. На весь світ, як кажуть. Угу. От. Психіатр мене подивився, там їхні визвали вони. Угу. От. І що? Ну, що? Людину, оказується, не так просто дураком зробити. Угу. Як би не хотіти, чим би там не кололи, але так просто людину не зробити. Сьогодні вона така нормальна, а завтра не. Ну, пройшов я цей тест, все нормально, кажуть, ну, коротше, можна його виписувати. Вони мені тут вже, ну, це благодаря Радіо Свобода, як кажуть, дякую. От, я так думаю. Ну, що mm-hmm, дали профілакторію мені, значить, mm-hmm, записали там мене. Я місяць ще профілакторію побув, але ж тим, що накололи, наскільки було сильно, що кинувся я працювати на роботу, а я працювати не можу, на екскаваторі. Так, то довго відходять люди від того, поки воно зійдеться. Да. І, значить, я потім не можу працювати. А що ж, не можу працювати, а сім'я, а діти, а все ж це ж треба, а що ж робити? Угу. Працювати не можу на спеціальності. Ну, тут уже вони підключили, ну що робити? Дніпро, Дніпропетровськ, значить, направлення вони мені зробили там, зразу помістили у психічну там эту лікарню, ну, закритого типу такого. Ага. От, ну, я якби сам, якби вони мене, якби я должен був лічитися, ви розумієте, як би зроблено було. Угу. Що мені робити? На роботу я не можу. Надо якось щось, а я ж не знаю, як це зараз я, як кажуть, умний, а тоді я ні. Не знав цього всього. І, ну, короче, направляють вони не в Дніпропетровську психічне неврологічне відділення, там я побув десь до місяця почти, що mm-hmm, там був. Ну, подивився, як там лічать теж. Це ціла історія, не буду, як кажуть, говорити. От, можна було колись розказати, як взагалі воно там відбувається, це все знутрі. От. Мене там провідували з товариства української мови, Зареба там провідав мене. Ага, знову так, Зареба. Ну, я не знаю, провідав. І там, ну, їм показали, що там закрито зовсім, бачите, там закрита ця лікарня. Вона хоч і хороша, там все нормально, там як кажуть, зроблено. Але вона закрита такого типу. Угу. Ну, вони ж бачать, що я нормальна ж людина. Давай перевели мене в соматичне відділення. Соматичне відділення, ну це якби сопутствовано неврологічному, там все. Угу. Я ж не псих якийсь. Хоча я вам скажу, що там, по-перше, вони зробили мені облучення. Ну, в целях, звісно, облучення, значить, рентгенами такими. Mm-hmm. Рентген, там є спеціальний такий рентген. І от, значить, я не знаю, наскільки воно на мене подіяло, але я б не сказав, що я після цього став здоровіший. Тобто голову, я маю це на голову, просвітили цим рентгеном. Mm-hmm. Після якого я вам скажу, що я б не сказав, що мені стало краще, а наоборот. Я не знаю, цілі вони це зробили чи ні, але такий факт. Потім соматичне відділення, значить, там мене провідало ще Царство Небесне, наш відомий був. Ну, я спомнив, може Кузьменко? Не Кузьменко, а цей теж 18 чи 10 років сидів. Помер він на 50 років, поет. А, Іван Сокольський? Сокольський, так. Да. Ага. Це єдина людина. Я ж був у Лорисі Сокольський. Да, Сокольський Іван, я з ним сидів. Хай йому земля буде пухом. Я з ним на Уралі в Кочино разом з ним я сидів. Дуже людина, яка я преклоняюсь просто. Це для мене був, можна сказати, людина, яка я. Дійсно, що я його... Ну, як старший друг, товариш і все. Ну, коротше, він мене провідав, там яблук приніс, ну так, побалакали ми все. Ну, я вам скажу, вони мене долічили до такої степені, там, в той лікарні, що я вже не знав, я вже зібрався, як кажуть, помирати. Ну, тут таке, або бери і вішайся, або що. Оце долічили мене у той лікарні, от до такого стану. Що я вже чувствую, що я все, не буде діла, мабуть, за мною вже. Навіть були такі. І скільки ви там такі, були? Місяць теж. Ну, в общем, довгенько. Але я вже був в такому стані, що давай, дружина, забирай мені, або я тут помру. Ти розумієш? Діло в тому, що все. Такий стан був, що і вспоминати не хочеться. Потім, значить, дружина мене забирає. От. Я все ж таки сила волі в мене є, і та, мабуть, що ці переміни, які, що я навіть почав, одійшов, сила волі заставила, і вже участь приймав, значить, вже у цих же обратних событиях. Хоча я, як кажуть, у мене вже я не хотів не вести нікого, я просто був членом і просто організовував. Членом чого? Говорив, да, просто говорив. Товариство української мови, і тут же створюється рух. Ага, і в Росії був. Народний рух України за перебудову він називався. Так. І ми його створюємо, проводимо перші збори. Знайшлись такі теж люди, які були зі мною. І я вже, як кажуть, тільки організовував це все діло. Ну, вже сила волі наскільки була сильна, наскільки була, і я кажу, і може навіть і злоба, на що я так попав, отак вони мені зробили, що я не можу сили вже боротися, ну так, який я був раніше. Але, ну, все-таки я участь приймав. І, як результат, значить, участвував у першому з'їзді Народного руху України. А, то це, значить, 8-10 вересня 89-го року. Так, да, установчому з'їзді Народного руху. На товаристві української мови я не був, а на цьому з'їзді. Бо ми зразу всіх же людей, які були в товаристві української мови, значить, створювали Народний рух України за перебудову. Так. Я про там такого. Теж був. Да. Ви теж були, але я там як, воно так вийшло, що були накладки різні, ну це не було ж просто все. Я в комп'ютер там не попав, в принципі. Ну десь документи є, що я там теж був, мені дали в трибуну, був я присутній, бачив того Кравчука, як він виступав, що він казав, як це. Ну це ж ви знаєте, ви були, ви знаєте. От, був, і Сокульським був в одному, як кажуть, номері, от. Переспали ми, говорили багато, все інше. Ну, у мене його є зараз і там його вірші, які я бережу себе, як кажу там. Ну потім приїжджаю додому з цього з'їзду, і тут вже за мене взялися, ну, по-перше, сліжка була. Значить, кажуть, ми знаємо, де ти був, що ти робив, т.д. і т.п. Ну, коротше, я так зрозумів, що це за всіми людьми, які були на з'їзді, так чи інакше була встановлена сліжка. І оскільки я рядовий, як кажуть, я ж не якийсь там людина, яку знали дуже багато. Ну так, в принципі, на своєму рівні то знали. Ну тут вже в мене обробка була, серйозна. Діло в тому, що я їздив за свої гроші і взагалі взяв відпуск, написав, що я одне там, ну, по своїм справам, але я ж був досі в іншому місці. Ну, в общем, мене там обрабатували дуже серйозно. Причому це вже КПСС був підключений. Тому що лично, ну як мені сказали, наскільки це правда, приїжджаю, казав, що це в тебе, мов. Тобто за цими людьми, які були на першому з'їзді Народного руху, за кожним, ви представте, яка була система, що за кожним буквально, значить, чоловіком, потім він попадав у цей список десь там у них. І вони вже він держався на крючку по-любому. Ви розумієте? Тому одне те, що ти якби, ну, не знаєш, хто на тебе, що тебе, чи тебе сьогодні можуть забрати, чи тебе можуть коли, чи може взагалі нічого. Ви розумієте, яка ситуація? Страх оцей сам ворожий. Я вже був вдома в той час, я вже знаю. Ви знаєте, як нас оцих людей перших, як ти, це зараз усі, як кажуть, балакають, а тоді. Ну так чи іначе вони, значить, вже я зрозумів, що да, сліжка була, КГБ було підключено, все. Але я вам кажу, я вже назад ніяких не міг. Я участвував в усіх. Перше в Марганці я на 1 травня. Да, на 1 травня, по-моєму. Це якого року? Ну, 89-й, по-моєму. Uh-huh. Да, 89-го року, значить, ми провели акцію з двома молодими людьми, нас троє було. Ми несли, значить, у цій колонії червоних прапорів перше. Uh-huh. Свої жовто-блакитні. В общем, Марганець, ці жовто-блакитні наші прапори побачить те, що ми їх несли. Це я uh-huh. і ще дві людини, які я знаю. Ми пронесли, батько мій ще, він учасник війни, так сказати, стояв, каже, я не знаю, я, каже, чуть не... Стояв якраз на Остіві там біля трибуни. І ще був живий. От. Каже, ну ти, каже, ти, ну це він не мог слова вимовити, що це я зробив, що я це проніс жовто-блакитні прапори, значить, по нашій центральній вулиці в колоні. Ми якби віддільною колоною йшли. Ну, три чоловіки, три прапора. От тобі. Пройшли, показали ці перші у Марганці ці прапори. Так, це був вчинок. Це був. Це, я вам скажу, я думав так, оце дійду до кінця, в нас же так, дійшли до кінця вулиці, де вже всі розходяться, і тут мене будуть вже забирати, як кажуть, тому що міліція, все це було ясно. Але нічого, прийшли, прапори раз, і ніхто нас нічого не забрав, вже, мабуть, вже пішов процес, як кажуть. Ну, це перша половина. Це перша половина, так. А що, були ще якісь репресії щодо вас? Так, да, ну це вже при нашій незалежній Україні. Ну. А що таке було? Ну таке, що... Ну, спостерігайтесь коротше, бо хлопці ті вже сказали поспішати. Та оце ж вже я вам не знаю, коли ми зробили. Ви такі, та коли? Коли це було так? Ну, я вам скажу так, що я читаю, по-перше, я займався організацією незалежних профспілок у себе на підприємстві. Дуже була така боротьба, причому наскільки вона була... затрагувала і мене, і все. Займався організацією незалежних профспілок. Зразу якби реформуванням, а коли бачу, ну, реформою профспілок займався. Ну, самі розумієте. Коротше, вже при нашій, вже, як кажуть, ну, роках. Незалежні, все-таки да, роки це вже це 90, можна так, ну, 5-й, може, 3-й. Так, в цих роках. Ну, вже незалежність, вже все нормально. Ну, коротше, я попадаю під скорочення. У мене двоє дітей, як кажуть, несовершеннолітніх. Ну, і вони мене сокращають з роботи, одним, як кажуть, із перших. Ну, профсоюз, звісно, дав добро і все таке. Угу. Ну, я вважаю, що це розправа була. Угу. Що таке потеряти роботу? Я там і протестував трохи, от. Воно, знаєш, я привик, от, за людей другий раз протестуєш і борешся, як кажуть. Але за себе, як кажуть, ну, я там виступав, я їм говорив, що ви ж мене діти, ви незаконно мене, ні, нічого не подіяло, мене просто вигнали, як кажуть, і все. Не бути тут і нема, 10 років одробив, чи там 13, все, ти, як кажуть, все. Ну, був скорочений. Займався організацією незалежних профспілок по Марганцю, де робив. Зразу не працював, потім таки пішов в охрану. І організував незалежні профспілки. В охрані прямо організовував. Ну, взагалі, де б я не був, я організовував, вже це організовую і зараз організовував. Потім перейшов в інше підприємство, і там організую. Ну, а там, де незалежні профспілки, там репресії, там що тільки не було. Останній раз створював профспілку, тільки через прокурора мені прийшлося успокоїти, значить, начальницю. Ну, зараз... Ну, вже ж не було якихось там затримань, побиття такого? Ні, затримань не було. Діло в тому, що я бував по профспілкам, і в Львові на конференції там були такі, по незалежних... ВПВОСТ я зразу займався, потім ВОСТ, ВПВОСТ. А, ВОСТ, так пам'ятаю, так. Да. ВПВОСТ, значить, я організовував незалежний профсоюз міста Марганець. Так. Був він зареєстрований у нас тут, діяв один час. з нього всієї організації вже пішов незалежний профспілка ГОКа. Марганецька гірничо збагачувального комбінату, яку я, значить, буквально це цих людей і двинув це діло, вони зараз вже працюють і борються. От. Дай Бог їм всіх здоров'я, і хай борються. А ми вже, а я зараз вже це ж був головою незалежної профспілки цієї. От. Ну, зараз такий час організовую профспілки. Так, так. Ви десь зараз працюєте чи як? Да, працюю, квазар-екскавація. Тут як? Квазар-екскавація. Квазар-екскавація. Бо для мене слова не зрозуміють, я перебував. Квазар-екскавація. Ага, так. Ну, робітничі, ні, я зараз в охороні. В охороні, так. Да, в охороні, так. І ще, знаєте, я вас все-таки попрошу, ви хлопці підганяють ото, так? Якщо справді є якісь друковані матеріали, чи не могли б ви, скажімо, поштою надіслати ксеровідбитки тих матеріалів? І що там було вказано, що така-то газета, щоб було вказано. Всі матеріали. У мене, знаєте, бачите що? У мене то багато буде аркушів чи ні? Та 10 може. Я можу вам дати декілька гривень, щоб ви зробили відбитки ці, і надіслали мені пошту. Та нехай я сам це зроблю. У мене є навіть виступ у оцього Березовського, першого секретаря партії. Він навіть виступив агітаторів у себе, ще тут, при тому, це 89-й год, по-моєму, да. В агітаторі виступив, що от Іщенко такий-то, такий-то, про що зараз усі говорять, значить, він оте, ну там виступив і сказав, що ми хочемо контролювати то, значить, все таке. Ну, він в негативному, звісно, плані, як він бореться, він виступив. Розумієте, це в агітаторі, це всесоюзний, так сказати, журнал. Ну, все таке, я можу. Добре, справді, я зараз зупиню. Кубанська Динава. Індекс. Індекс навіть не скажу зараз. Місто Марганець, Кубанська Динава. Кубанська один. А добре. А телефон є, немає? Телефону немає. Є посередника, можна так. Ну, про всяк випадок скажіть. Якщо хай 13-28 Ілліна Іванівна. Ну добре, дякую. Може позвати. Угу. А це Олексій Крестьянов продовжить. Значить, я з Сашком хочу сказати дещо. З Сашком познайомився з Іщенком, познайомився в 89-му році. Ми тут пробували організувати товариство української мови. І в 89-му році ми сюди приїхали, я був посланий паном Зарембою. Заремба вже був головою товариства української мови Дніпропетровської області. Мені було довірено приїхати сюди. Я був одним із заступників Заремби, в нього було троє заступників. Я був по південних районах. Це південні райони Правобережжя Дніпропетровської області. І я приїхав сюди, тут відбулися збори. І на цих зборах перший секретар райкому партії, вилетіло прізвище, в мене є, воно я вам дам, як ми сьогодні приїдемо, заїдемо до мене. Значить, він прямо поставив питання, що яке товариство української мови, а тоді що, за автомати і в плавні? Яке може бути товариство мови? І все зарізалося зразу, проголосували, ну їх туди комуняк назганяли, він сам же ж перший секретар назганяв, і вони більшістю голосів проголосували. Цього не треба було робити, треба було тільки прихильників товариства української мови зібрати і організувати товариство. Але вони побачили, що Сашко цей збирається організувати товариство, і рішили його запроторити у психлікарню. Він був вміщений в психлікарню, він був з буйними, до речі, 2 дні. І лише після того його від буйних прибрали. Так, може нам їхати? Чи... Так, ну це ж... Ми стоїмо. Виключайте. Зараз. Ну і після того, як його примістили, там він кілька днів, 2 чи 3 дні був, він, як я вже сказав, у камері для буйних, а потім його таку вже камеру більш-менш спокійних перевели, і там його інтенсивно кололи. Досить сказати, що після того, як було висунення в 89-му році, було висунення кандидатів в депутати від руху і товариства української мови, об'єднаної організації, так би мовити, ну не організація, а об'єднаний ніби комітет був, такий виборчий був зроблений, то від цієї об'єднаної, так би мовити, організації висовували кандидатів у депутати всіх рівнів, від Верховної Ради до місцевих. І тоді я на цих зборах запропонував скинутись хто скільки може, щоб допомогти пану Іщенку матеріально, оскільки він вже був звільнений із психушки, але він був в такому стані, що він не міг працювати, він геть не керував собою практично. І коли ми зібрали 434 рубля, я привіз їх і вручив дружині, дружина написала розписку, і потім я привіз Зарембі, віддав цю розписку назад, то я побачив жахливу картину. Сашко мене ледве впізнав, він ходив, тримався за голову і стогнав весь час, кричав криком, що в нього голова розвалюється. Дружина сказала, що в нього так голова болить, що... Та й він сам сказав пізніше мені, що у нього таке враження, що ніби знімають череп із нього. Такі психотропні речовини. Такими психотропними речовинами робили вплив на нього, щоб відбити бажання від України, від українського всього. Отже, його зробили калікою, і протягом року він не мав можливості ніде знайти роботи. Він не то, що знайти, він не міг працювати, оскільки я ще бував кілька разів, приїжджав просто провідати його, так як мені в товаристві доручали заїхати, подивитись, то він був не годен геть працювати. Настільки його скалічили органи КГБ, я думаю, що це контора глибокого бурення, зацікавлена була його скалічити і його і нейтралізувати, власне кажучи. І товариство української мови у них вже після 90-го року аж появилося. В той час, як уже в усіх місцях тут вражені Кідзи, в Нікополі, Павлограді, Дніпродзержинському, скрізь Кривому Розі, скрізь були товариство української мови. А в них настільки це діло нейтралізували, що аж лише після 90-го року було. Оце що я хотів додати. Це Олексій Крестьянов додав про Олександра Іщенка, коли ми поверталися з Марганця в Нікополь машиною.